mira pana, Poliana, Poliana, aurikis mina lana, Poliana, Poliana, besozo mira pana, Poliana, Poliana, aurikis mina lana. Poliana, uriau shira, Poliana, Poliana, hauni o subira, Poliana, Poliana, Poliana, uriau shira, Poliana, Poliana, hauni o subira, Poliana, Poliana, Karina arwanaka, rini shanderi chaka, Karina arwanaka, rini shanderi chaka, rini shanderi chaka, rini shanderi chaka. Poliana, Poliana, besozo mira pana, Poliana, Poliana, aurikis mina lana, Poliana, Poliana, besozo mira pana, Poliana, Poliana, aurikis mina lana, Poliana. أجينا قادسية بو قادسية هم أجين بلي بابروين نازانم نا نخر او كسيني كمن اي ناسم بلي او اونيا او كسيني كمن اي ناسم نخر بروانا كما او كسبر كم بيهري اكما بكر بير چی باور نکه که جیمز کوری خوشککت بید بله و باوره هم همو پیان خوش بید آشید مای من دلم زور نخوشم روشنانه کرد به باشی نخوین ها؟ چی با پولیانا؟ نتونم نان بخوم با چی با؟ هیچ حاله که دوی اوه همو؟ نه نه خیلی برو کر بر ها؟ امیلم مال خوش هشین و خوش چی نانه خوین لیم هنه مینه تا بلام کسی واحه چیکی نیه هیچی نیه بیخواد وک جیمز نتونم نان بخوم هیچم پی نخودت نخوم تا اگر نانیش نخود پولیانا باشا حالا باش ابید بیگمان خوش اکوید لکمینن خواردن دا بیگمان پوره او جمسی که تو بینید شیب ما شرزگر کرد سيدا تنانا ناتوانا لتجيكش بخواد بداخوا من زور بداخم بوي ايما چي بكين بارو خوارد من بي ابخشي راسي نبون نيانويست جواني يرمتي رد بكنوا بلا مكر جيمس بيهنيت بو ايرا يرمتي ديكي ميشيهيت تيجي بوريكا بوليانا بيشر بيموتي اما محالا کاربن تو دلمیه دو چی مینیم که ما ایکی زور به تو اکرید برگ نگرم گتی که بیره که ما لوه لانه او بید بیره که ما لوه که اتوانه لماله بشی بسه بس پولیانا تکالیه کم بسه پول کاربن سوزی بله خانمکم سوزی بله خانمکم با پرگز بله کاتک بیانی اچل بونا خوشخانه بدلا بله بله اجازه که دابید بو ایره ببید واکوتن کاری که گرنگم پیدی تگشتی؟ بله خانمکم پیرلم بله باش باشا بید چی بیدن؟ هیچ درباری نازارم ببورا گوی بگره دیلا چون که تو دکتور ایمز امبریارتانا نا توانم قصب کم بلام اگر کشی دروس بکاد اپی پرواد اگر شرمزاری به گرنگ نیه بلامو تیکشتی هیچ گرنگ نیه بلای منوانه اپی پرواد اگر شرمزاری بود روز کردم ای هوار خواه گشن بریاردر کردن کواته ببیم تاقی کرنوانا کاتی گرانو هاتوا ها وانیا کاتی که بینیم خوشکه کم چوب و دره و ببخچه و پردکانی لبردوه روناکی هاتو تمالکه و باورم نکرد زود خوش بوم تنانت برگنز و همی هم پیان خوش بو بله زوری هم پی خوش بو نازانم ابه چی بو بید کواتی وقت چاره سر وایا کاری خوی هیا باش ابه پولیانا چی کرد بید ها پیم بله ابه پولیانا چی کرد بی وقتو بزانید چون که زور تلتنگ بو نمزانی چی بکم بله هیچم نوید بهرحال پیویست از زوز سرداری بکید. اگر پیویستم پید بو، اگر در تکم او. باز نیا؟ فرمو توانی بروید. سپاس. زور سپاس دکتر امز. راستا ها وایا من دل نیانیم تنها ازانی نوی جیمیا هیچ تک دیار نیا دیلا هیچ تک دیار نیا بلان خوشکه کم اما بید هان ازان که تک بینیم او روشم زانی که کورا کترا هرگیز او جیمی نیا که بایدوی دا اگرم بلان موینکی لمشکم دا لخالم دا نتوان داری بکم نتوان مرگیز لوینکی لخال مادر کم نتوانم هرگیز نتوانم تیگه ایشتم دل نیابم پولیاناش تیگه کردوا بله بلام زور دل خوشم زور دل خوشم بو چی دلت خوشا اما هموی باوی اکچاو بو بله هموی باوی اکچاو بو کربت اگر هوا بمینی تو آشد ابم پیویست دل نیابم بزانم جیمیه یا نا پیویست من دل نیابم بلام او کاتا من لانگل ترابوم لو کاتا که جیمی روش نای ناسم و نخیر پیویست برجید ببم بلگل خوم پیویست ببم ها چی؟ اگر هر سک من بچین بو ناسینوی ام نالا ای ناسینوا دل نیا ابین او کاتا میشکو بیرو اوش میواش ابیتوا اما اید میشکم شو با دیلا بله باشا چیم سزانه تو با دوی جیمیو کوری خوشکمانا اگاری ها پیم بله نخیر بله پیویست نزانه قصه نکات نخیر پیویست نکب زانت دلا بله چه شدم نتوانم دانیشم چون که پوره کار بده چه با دلنیا بونی تندرستی جیمز لگل ام همو ده جیمز زور لای خوشه بید دلی زور خوشه به من دلنیا منیش زور دلم خوشه بله چون که جیمز لوکاتو نهاتو با بخچه که دلم زور للایتی زور بحثه کر که ببینم بلم چی بکم اگر او مالی بچه هشت چی بکم نزانم چی بکم زور دلم تنگه بید پوره کار بید دل دیج نکا بولیانا کلیش نک عزیزم که واتا قصه لگل خوان مالکه کردوه وانیا پیم بله بله ای زور سپاس زور سپاس پوره کربت توش نیکی باشی راسته هر خومتم دلت باشه من زودم تو دل باشه پوره دل باشه کم زور سپاس بالخانه که چک بود تو ها چند جوانه هی ای چند جوانه الله چند جوانه تن گلی و نهد همین دلیا خوشه بوده همین دلیا خوشه چین جوان بوده و زر روناک و خوشه بوری کم زر سپاسی توکم ای چین جوانه شوره که چند روناکه شوره که زور رو نگو خوش با تا جیمی وانیا بله دنها چاک نکره و تو با گوگره کشمان دو اخره و با ماوه یک بله احلو خوشیه زورم بی خوشه اما همون به بانه پولیانه و خطو کر بی تو بو زور سپاس بو ایوه زور سپاس دانکم پیز به بس کردن نکد دیرم تنها بیمانکم بردوت سر بله بلام تو هر خود حلاقه کهید به های ایمه و لگل خوان بالخانه کش ده قصو کردو و سپاس بو تو و وکیری بالخانه که چون که زور باش بو الید کسی که تره بله که واته همه زور باشه چون که جوری نوسنکه من خوش بو تندرسیش من زور باش بو بله ازه زور باشم دکل دروه چون بو اینش حزه کم بچم بو بخشه که بله ماوی که زور زوره نچم زور حزه کم بچم ای زورم بی خوشه او خواهی کن خیلی بوله بیرم بچید فرمو امال منو بور ماویه بودل نیا بور مالتن درستید سپاسش لمنو بو اوشی ما کرلزگر کرد ببوره از دو کتم دو سپاس کرنه که تکه بی خوشه امس تکه بی خوبزار خوشه ای ببوره زور سپاس ببورم بو علمتی هموشتیک ام هموچک و حلوه هموی بو منه ها ببونی منوه ما بونی چاگونه اوما نخیر خود بیزر مکا زور سپاس بیمیستم اما لکتی بی خوشی در بنوسم پولیانا بله اما این نوسم نتوانم لو باوره دانیم جیمی وانده لعواز بی بلام نتوانم دلنیا بم که اما او نیه لوانه اویش بی نازانم بیرجیت بله خانم کم ای تو علی چی؟ تو هوره جیمی بود؟ تو ایناسی دوا؟ ها؟ تو ایناسی دوا؟ ببورا نازانم چند اولی بردن بکم ببورا نازانم ما بس دوای نازانیت؟ بله چون که 6 سال زوره ماوی که زور تپاره با بله 6 سال زوره زور ماوی که زوره بس برجت بس برو حس نکم نروی بله ببوره بی امیدم کردی دولی برد نکم زور ببوره چی بکم؟ آی خواه، نه زنم چی بکم؟ کار بید، وابزن باشتر وای جیمز بینی تلای خود وک پولیانا و تی باور که دلا، ما بس چیا؟ اما سودی ابی بو تو، بو هموان، منالا که پی خوش بی، اگر واب که دنیا با بسا، تو ازنید اما محالا؟ ها؟ تو بما زنید؟ کار بید، کاتی پولیانا زنی که تو جیانی که داری کتنی آجی بو ماوی 6 ساله خوی هات بو اوی دل خوش بکا بله خوی وطی منیم بله اما هیت یاری دل خوش کردن لگل خوشگا کتاب کم سوی حزا کم یارمه چی بمو پی بینم ها اوتا به همو توانا اگره بخوشی بو تو بله آها بله جیمی بو دوزی توا ای چون ام کوره جیمی نیا کوره خوشکم نیا لوانه یا راست بکی بلام دل خوش بید اگر بینی بو ایرا نخیر دلم خوش نبید هرگیز من دل نیام جیمز دل خوش بید بله دل نیام ها من بس چیه برجت بوی باز کردم که روشی من بونی ادوارد و جیمی تو برجت نارد بو چون که او روشه نهات بون بله خوی گرائه و که او روشه اوان نهات بون بو ایرا ها بلام من چی بکم؟ تکای مرون ببی اوی خوان مال اگدار نکمو برز ادوار تکایا اگر زانید پر سر علیه کن تو و خود پشنده کمنه ندیو باش نیا؟ مرز ادوارد تو زانید همو من جمی من خوش اوی تو اگداری ابین تو نزانید چندیان پینا خوش بید براز نیزانی تو چی بکم منی شوا زانم بلام ابی بروم تیا کشتید؟ حاکی چیا؟ ها؟ من نام جیمی وکو منو باوکم بیت بوی ابی بروم خیزانی کینت که یکسان بون لگل خیزانی کار بده تیکش کن ایمه بناس پرارده کراوین ببی هیلاشی خومان بزل نازانین بسر کسانی ترده و من زنی هموشتی بدلی خو مانه بید کسی لاوه زو اکوید کسی جنی حزبه هرمتی بکات مروف پیویستی بسبر و خوشویستی و سادهی هی نامویت جیمی وکو او کسانه بید امویت کراکم چاکو بهیز بید حزبه کسانی تر بکات تیگیشتی لکاتی نبونی دا مروفیتی تیا بید اگر فقیریش بید بابروین جیمی ها خان مکم هسته چون برابر قصه کنم ها داویل یه بردن لیکم بایه به منی ود بله لوانه جیمی کوری که به هزو باشی لیدر چوبید هز با کسانی ترب که اگر زانی تو یارمتی مناله که تره یاوه زانی مید که جیمی ها بله بیه گمان دلخوش بید من دلیام جیمی مرووی که باشه دلخوشی لیدر چوا کار بید باور که جیمی کوری که باشه بسه دیلا کار بید با بیری ریب کمو بزانم چونه بید که جیمی کورکه تانه بو بلا ما که جیمی راستقینه در کود اما کورکی تیره اما باشتر اگر بتوانی دو منال دل خوش بگید وانی پوره کر بد والا من برو تکر لگم والا من برو پوره کر بد بگو من زور باشتره من نزم چند دل خوش بی زانید ها؟ Thank you. کارپت بیانی تم باش ها بیانی باش پولیانا بریارم ما که جیمز بیانم ببی ارزی تو باشا ها بر هست پول کارپت بر از حسا که جیمز بیانی بولن خود بله بریارم ما بینین لگل مانا بشید باشا چن خوشا جوانا سپاس پور کربت زور سپاس زور زور سپاس ایلو خوشیا ایلو خوشی لدل ما بیم خوشا زور زور بخوشا زور زور بخوشا پور کربت نزنم چی بکم لخوشیا خان مکم ای بی هر چند ازانی که جیمی نیا ها ای بی لگل خو بله امان راستا بر حال منو خوشکم بریار مانا ام نالا برین هلی خوید نی با برخسینی دایا ها جیم استا چی یلید ها استا چی یلید دلت خوشا ها ونیا زور دلت خوشا استا علی چی سپاس خاتو کر بید من ناتوانم بیم بیم ببورن ها جیمی ها چون نتوانی بیله گلما ها جیمی پوچی نتوانی نتوانم اما این نیره بمینم اوه بوچی هم هلاله دست خودی جاری کتر دستت نکه بیت اوه ها بوچی لدست خودی من نتوانم پیویست رازی نبم بلام جیمز پیویست باش بیل کیت اوه اینجا قصب که جاری کتر هلیکی و اوه نهایت اوه کرم بله پیویست رازی نبم نتوانم ناتوانم بروم چون که تو مند ناوه تو تنها جیمیت خوشه وید مند ناوه من اما باشه زنم تو جیمی راستا قینت خوشه وید من کوری خوش کدنیم بله من کوری خوش کدنیم دل نیام تو مند خوش ناوه تو جیمی راستا قینت خوشه وید من ناتوانم بیم نایم ناتوانم ببورن Poliana, Poliana, Poliana, Poliana, Poliana, Poliana, Poliana, Poliana, Poliana, Poliana, Poliana, Poliana, Poliana, Poliana, Poliana, Poliana, Poliana, Poliana, Poliana, Poliana, Poliana, Poliana, Poliana, Poliana, Poliana, Poliana, Poliana, Poliana, Poliana, Poliana, Poliana, Poliana, Poliana, Poliana, Poliana, Poliana, Poliana, Poliana, Poliana, Poliana, Poliana, Poliana, Poliana, Poliana, Poliana, Poliana, Poliana, Poliana, Poliana, Poliana, Poliana, Poliana, Poliana, Poliana, Poliana, Poliana, Poliana, Poliana, Poliana, Poliana, Poliana, Poliana, Poliana, Poliana, Poliana, Poliana, Poliana, Poliana, Poliana, Poliana, Poliana, Poliana, Poliana, Poliana, Poliana, Poli